Εσύ καρδιά μου είσαι και θα είσαι η τελευταία σφαίρα. Πολλοί με άγγιξαν μα ήταν εφήμερα μιας νύχτας χαδιά. Με άγγιξες εσύ και κοίτα παντού σημάδια. Με άγγιξες εσύ και κοίτα παντού σημάδια. Δεν έρχονται ούτε στα όνειρά μου. Μα εσύ καρδιά μου είσαι και θα είσαι η λόγη στα πλευρά μου. Πολλοί με άγγιξαν μα ήταν εφήμερα μιας νύχτας χάδια. Με άγγιξες εσύ και κοίτα παντού σημάδια. Με άγγιξες εσύ και κοίτα παντού σημάδια.